107 Esports, la tertúlia. Doncs nosaltres que continuem i encetarem el nostre temps de tertúlia avui per analitzar el que ha estat aquesta temporada. Tenim aquí els nostres estudis, els nostres companys del setmanari de l'Alt Empordà, Marc d'Estar. Marc, molt bon vespre. Bon vespre. I també el nostre company del bisetmanari Hora Nova, Jesús Navarro. Jesús, molt bon vespre. Bon vespre. Bé, avui us hem volgut convidar aquí doncs, per fer ja una mica de resum del que ha estat tota aquesta temporada en les categories regionals, en aquestes categories de casa nostra. Comencem, si us sembla, parlant de la Unió Esportiva Figueres, una Unió Esportiva Figueres que un cop acabada la Lliga ha acabat segona amb 71 punts, a 2 punts del Ripollet. Llàstima, el passat diumenge, que hauria pogut aconseguir en cas de victòria el títol de Lliga, no? Potser és l'única taca negra, no? Sí, és una mica un regús amarg, no? Perquè durant bona part de la temporada, recordo que ho havien comentat aquí diverses vegades, es veia el títol molt complicat, sota perquè hi havia hagut primer l'Avià, després el Ripollet, que semblava que imposaven la seva dictadura i s'escapaven, i va haver-hi un punt que dèiem bé, sembla que hi ha opcions, i realment hi ha hagut opcions, perquè tot i fer un mal final de temporada quant als resultats, l'equip ha arribat a l'última jornada amb opcions de ser campió i només bé, doncs, un partit doncs, bé, podríem dir discret o li podríem posar el qualificatiu que vulguem, però el fet de no haver guanyat a l'Horta és el que ha impedit que la Unió hagi acabat la temporada com a líder, com a campió, que hagi pogut guanyar el seu quart títol de campió de Lliga consecutiu, que hauria estat molt maco. Queda aquest regust amarg, però jo crec que la temporada ha sigut molt bona. L'equip ha estat de pràcticament sempre en zona d'ascens, no et sabria dir ara si en algun moment al principi de temporada va estar fora, però diria que tres quartes parts o potser o fins i tot un 90% de la temporada l'equip ha estat entre els primers, no s'ha patit en cap moment per pujar de categoria, que era el primer objectiu. Es va aconseguir l'ascens a 6 o 7 jornades del final, no recordo exactament, és a dir, s'ha aconseguit amb molta facilitat. I potser en l'apartat negatiu s'hauria de dir que a partir del partit contra el Ripollet, a 5 jornades per al final, sembla que l'equip hagi pagat l'esforç d'aquest final de temporada, o potser que aquella derrota fes mal, no sé si dir psicològicament a l'equip, però vaja, va afectar, perquè els 5 últims partits que només s'hagi aconseguit una victòria i un empat, em sembla un balanç fluix quan veníem doncs, de no sé si 17 o 18 victòries consecutives, és a dir, l'equip portava una ratxa impressionant i a partir d'aquest moment va perdre gas, va perdre la força, i tot i així s'ha acabat segon a 2 punts del líder i amb opcions fins a l'últim partit de ser campions. Jo crec que si li hagués de posar una nota superaria el 8 tranquil·lament i fregaria el 9, però jo crec que ha estat molt i molt bé, han debutat jugadors joves, com l'últim dia que va debutar un juvenil amb Marc Fageda. Bé, l'equip ha estat on li tocava i la propera temporada primera catalana, que era l'objectiu inicial. Sí, bueno, de fet el Figueres no va ser diumenge l'últim partit que va perdre el títol de Lliga, sinó va ser en les ensopegades que ha anat tinguent en aquesta segona volta, sobretot com deies molt bé, Jesús, el partit contra el Ripollet va ser potser un punt d'inflexió pel fet de perdre aquesta cursa precisament amb aquest equip, amb el Ripollet, pel liderat de la categoria. I quan semblava que s'ho creia el Figueres en aquesta recta final, que podia atrapar el primer classificat, doncs va ensopegar d'una manera molt trista en el darrer partit a Vilatenim contra l'Horta, que podia tenir a la punta de la llengua aquesta possibilitat de poder dir l'última paraula, que era el títol, atrapar en el Ripollet, i es va doncs entrebancar i va caure i el títol se li va escapar. És el resum més clar aquest com per definir l'última jornada de Lliga. És curiós que tant el partit contra el Ripollet com el de diumenge passat amb l'Horta, tots dos s'han perdut per 0-1 per la mínima, i en tots dos la sensació és que el Figueres hauria d'haver arribat al descans amb avantatge, i clar, és a dir, en tots dos partits es va fer una molt bona primera part i en canvi van sortir del vestidor i el partit va canviar completament de decorat, i en tots dos casos van acabar de la mateixa manera amb 0-1. És una sensació estranya perquè eren dos partits que es podien haver guanyat i que el Figueres va fer mèrits per guanyar-lo el primer temps, i en canvi el segon en totes dues ocasions va desaparèixer. La conclusió de l'Arnau Sala del partit de diumenge era doncs, que no n'hi ha prou en tenir 40 ocasions de gol si no les materialitzes i si no arribes al descans amb un marcador favorable. No et donaran cap títol d'ocasions. No, exacte. El futbol ni en la tercera regional ni en la primera divisió no es fa això. Dels 5 últims partits, en 4 s'ha quedat sense marcar el Figueres, només amb la victòria 0-3 al Camp de Tor. A què atribuïu aquest, entre cometes, mal final de temporada del Figueres? No mal final de temporada, sinó aquest baixón en el tram final de temporada. Jo no sé si pot haver sigut causa física. A veure, l'equip ha fet un esforç important a la segona volta i va encadenar amb moltíssimes victòries i amb un esforç important. Jo no sé si això al final s'ha acabat acusant. Hem de recordar també que l'equip va començar en ple estiu i ja fort perquè tenia un partit important de Copa Catalunya, vale, que és una competició per exemple, de secundària, però venia un Manlleu amb el qual no podies jugar de qualsevol manera i això ja obligava a començar amb un ritme una mica fort. Jo no sé si això al final ha passat factura, perquè en els últims 5 partits jo crec que l'equip no ha donat la talla habitual. No, va ser aconseguir l'ascens i deixar-se anar. L'objectiu que era jugar la temporada que ve primera catalana es va assolir i no sé els motius, falta d'atenció potser també l'equip es va començar a deixar anar i no s'han aconseguit resultats satisfactoris en aquestes darreres jornades de Lliga. També sap greu, no? que més per la gent que ha anat al camp o que ha anat a veure l'equip, sobretot diumenge l'últim partit contra l'Horta. També és veritat que tampoc hi havia gaire gent, que ja molts ja havien començat les vacances abans d'hora, però bé, els que hi havia a la graderia també van marxar una mica desencisats perquè no es va aconseguir aquest títol de Lliga, que era un objectiu, el segon objectiu després de l'ascens era aquest. Comentàvem abans del Figueres que en Jesús ho havia comentat, que inclús havia debutat un juvenil, diversos juvenils han debutat a l'últim partit del cas de Marc Fageda. Parlant precisament del juvenil, aquesta temporada també ha aconseguit un ascens a la Lliga Nacional i també ha aconseguit un ascens a l'equip de tercera regional d'Arseni Comas. Jo crec que per al club com a entitat, aquests dos ascensos també tenen un gran valor, no? Oi tant. Bé, no podem obviar que l'objectiu del filial és començar a pujar categories, convertir-se en un segon equip per a la Unió i per això d'estar el més a prop possible d'ell. Com va passar en el seu moment quan es va crear la Fundació Esportiva Figueres i també va començar a cremar etapes per arribar fins a l'alçada, bé, una categoria just per sota de la Unió. Aquest ha de ser l'objectiu també. I és important precisament lligant-ho amb els juvenils, perquè m'imagino que els juvenils que vagin sortint de l'equip juvenil, és a dir, els que ja han complert el tercer any i per tant ja han de fer el salt, tindran ara mateix un pont abans de pujar al primer equip. Potser un juvenil, doncs, si ha de pujar al primer equip no tindria masses minuts, en canvi es podrà anar formant a poc amb aquest segon equip de la Unió, que la propera temporada doncs, ha aconseguit aquest ascens de categoria. La veritat és que el Figueres ha fet una temporada impressionant a tercera regional i el juvenil amb aquest ascens doncs, també una temporada importantíssima i ha arribat a jugar fins i tot el campionat de Catalunya, va superar la fase prèvia a la Floresta i la setmana passada, el passat cap de setmana va caure amb l'Adam, però jo crec que va fent un paper més que digne. L'èxit del planter, de fet, el gran motiu pel qual es va anar a buscar en Robert Vila per entrenar el juvenil era aquest, no? de buscar l'ascens d'un equip amb un entrenador experimentat, amb un tècnic que havia estat a categories superiors i que coneixia molt bé com era el treball amb el planter, i s'ha aconseguit en escreix, i també sumat aquest ascens amb el del filial de tercera regional. Doncs també és important remarcar-ho, no? que tot plegat converteix doncs, aquestes primeres categories del Figueres en un revulsiu. Dues coses, el que comentaves tu ara, el fitxatge de Robert Vila pel juvenil. Segons paraules de David Arias, ha estat aquest ascens potser una sorpresa, ja que molts jugadors encara els hi queda un any de juvenil. Per tant, potser era més un projecte a llarg plaç que no pas per aquesta temporada, no? Més que res és perquè suposo que els ha motivat molt. És un entrenador que, com deia, amb experiència, que ha vist moltes... ha passat moltes altres etapes, i potser també ha estat això, no? Que dintre del vestidor ha donat un impuls i ha animat tot el planter perquè puguin, doncs, fer la feina més ràpid, i així s'ha vist aquesta temporada. Uh-huh. I parlant de la Copa Catalunya, que parlava abans en Jesús, aquest any qui participarà a la Copa Catalunya serà el filial del Figueres. Uh-huh. Així és, com a campió del grup 32 de tercera regional, ja que no hi ha el primer equip, doncs el filial sí que pot participar. És a dir, no podria participar si hi hagués el primer equip, però com que en aquest cas no hi és, doncs mira, és una bona oportunitat pel filial, i potser també m'imagino per ja, doncs, incorporar juvenils i ja veure'ls en aquesta recta final de temporada. Veurem quants partits aconsegueix disputar. De moment debutarà aquesta setmana davant del Roses. Uh-huh. Un partit, doncs, interessant i complicat. I complicat, exacte, efectivament, interessant i complicat per al Figueres B. Bé, deixem el Figueres, ens queden més temes per parlar. Anem a parlar del Peralada, l'equip, doncs, d'Edu Vilchez, que es troba en cinquena posició un cop ha finalitzat la temporada. Com veieu aquest Peralada, la temporada que ha fet? Home, doncs jo crec que es mereix un nou... Vaja, jo crec que el Peralada ha fet una temporada molt i molt digna. Havíem demanat en reiterades ocasions que tant de bo la segona volta no fos com la que va patir la temporada passada, quan es va anar ensorrant a poc, i vaja, i va acabar patint per no baixar. En canvi, aquest any, aquesta temporada, la veritat és que ha fet un paper molt i molt digne. Ha estat gairebé sempre per la zona alta de la classificació, no ha patit en cap moment, i jo crec que es mereix una nota altíssima per la feina que han fet tant Edu Vilchez com els seus jugadors. Han tingut la regularitat durant tota la temporada, cosa que és complicat, però home, en una categoria com aquesta, doncs, i amb uns equips, amb uns rivals que cada vegada són més forts, i que, doncs, han mantingut un Peralada en aquesta zona alta. La llàstima és que, doncs, aquesta cinquena posició no té premi. Mm-hmm. Finalment no tindrà premi aquesta cinquena posició per la retirada o per l'exclusió de la Pobla de Mafumet, per un error, per un error burocràtic, administratiu. Exacte. Però bé, perquè tenint en compte aquesta temporada, totes aquestes llistes llargues d'ascensos i que sempre ens trobem amb aquesta reestructuració de les categories, però bé, no toca, no parlar de... Home, no li... jo crec que aquesta, parlant de la... ara que parlàvem de la Pobla de Mafumet, que aquest pot ser un bon any en quant a les promocions d'ascens tant a segona divisió A, de moment ja ha pujat el Sabadell, caldrà veure què fa el Badalona, i pel que fa a la promoció de tercera, també jo crec que tant Muntanyesa, sobretot per camp. No sé si tu, Marc, te'n recordes la promoció que va fer l'Escala per pujar a Primera Catalana en aquell camp, llavors encara era de terra, però déu-n'hi-do aquell camp, i no és gens fàcil el camp de la Muntanyesa. Per tant, no, la Muntanyesa, que complicat, Nou Barris, qualsevol equip, i a més té amb la tornada a casa amb el Rayo Cantàbria aquesta segona eliminatòria. Per tant, jo crec que aquest pot ser un bon any per als equips catalans en aquestes fases. Home, és de destacar el paper del Llagostera, no? Llagostera, efectivament. Que ha demostrat que... Estem parlant d'un equip que fa 7 anys estava segona regional. Cinc ascensos en 7 temporades, si no m'equivoco. Cinc ascensos en 7 temporades. Això recordo el Peralada d'aquells anys, que va aconseguir progressar d'una manera espectacular de la mà de Nito Santos, que per cert se l'ha de felicitar per aquest ascens amb Olot a tercera divisió. Un Olot que serà l'únic representant gironí a la tercera divisió després, si no vaig errat, en els últims 20 anys. Sí, és curiós, perquè era una categoria amb presència habitual d'equips de Girona, ja no de la comarca, anava a dir primer, però no, de Girona, i en canvi que la propera temporada només n'hi hagi un, es fa estrany, es fa estrany, però, però bé, la veritat és que... Esperem que duri poc. Esperem que duri poc perquè hi hagi d'aquí dues temporades un representant de l'Empordanès que faci companyia a l'UOL, que esperem que es pugui mantenir, que faci una temporada més que digna tercera divisió, que jo crec que s'ho mereix, i felicitat també en Nito Santos perquè ha fet una temporada impressionant. I bé, una temporada no, jo crec que està fent unes temporades molt i molt destacades amb l'Olot, perquè la veritat és que està fent una feina molt bona, i de moment doncs ja ha guiat el conjunt Garrotxí fins a la tercera divisió. Jo crec que és una fita a destacar. Parlant un altre cop del Peralada, destacar un jugador, Pol Compte, 22 gols. Creieu que és possible, és probable que canviï d'aires, que tingui ofertes? Com a d'ofertes sí que en tindrà. Segur, perquè no és un jugador que hagi passat desapercebut, precisament. Però bé, tot depèn del Peralada, depèn d'ell, depèn de moltes coses. Jo crec que ho anirem descobrint els propers dies. Sí. Parlem una mica de futuribles, tant de Peralada com de Figueres. Què sabem a hores d'ara? Suposo que poca cosa, no? Els clubs estan anomàtics a hores d'ara. Quan a noms, no. Se sap més o menys posicions, si més no en Figueres. Han dit que doncs, migcampistes, algun davanter, algun jugador de banda... És a dir, sembla que per darrere de la porteria estan contents amb estan la porteria i els canvis han de venir o els reforços han de venir de mig camp cap endavant. Però com ja havia apuntat Arnau abans d'acabar la temporada, amb pocs retocs, és a dir, no caldrà fitxar molts jugadors, es mantindrà bona part de l'equip actual. No sabem si pujaran juvenils o si es deixaran pel segon equip, els 5 juvenils que passen ja de juvenils doncs ja a la categoria absoluta. S'haurà de veure quin serà el seu paper per la propera temporada. Si més no, jugaran com a mínim a tercera catalana amb el filial, i s'haurà de veure si algun doncs té ja nivell per fer el salt directament o si seran jugadors que aniran pujant i baixant. Veieu a l'equip, el Figueres, per estar amb la plantilla que té actualment i els reforços que pugui fer? Després ja parlarem. Si parlant de reforços ja serà una altra cosa, però... En la plantilla actual i els reforços que es pugui fer, sí. Tenint en compte els reforços que es pugui fer, per estar a la part alta d'aquesta primera catalana? Home, caldrà veure la plantilla. Sí, exacte. Tenint en compte... Ara mateix, era la impressió que em treia de sortint de Vilatenim diumenge passat al partit contra l'Horta, no es pot, sincerament, i ho sap tothom de l'estaf tècnic del Figueres, a primera catalana, tal com estan les coses, jo no sé, potser serà de millor rendiment perquè s'ha baixat molt el rendiment. El que passa és que jo crec que el nivell, i el nivell dels últims partits no és el nivell real del Figueres. No, jo crec que el Figueres no. Ha acabat per sota del seu no, nivell, pel que dèiem abans, potser és el que parlàvem al principi. Exacte. Per tant, no pot servir per saber el seu possible rendiment. La primera volta ha fet també, i... No, i en aquesta segona volta també ha fet bons partits. A veure, quin Figueres serà realment. Clar, a veure, dos o tres retocs poden ajudar moltíssim a pujar la qualitat de la plantilla. Sí. També depèn de qui es fitxi, a qui es pugui portar, quines baixes es donaran. A veure, de moment jo crec que hi ha aquí per estar per zona mitja tranquil·lament. No crec que s'hagi de patir en cap moment, i doncs caldrà veure aquests reforços per veure si l'equip doncs podrà lluitar per estar dalt. Però bé, això també, fins que no veiem aquests reforços i fins que no sapiguem doncs com són els altres rivals, es fa difícil de dir. Pel que fa, comentaves tu ara, els altres rivals, Jesús, serà una categoria dividida en dos grups, de 18 equips, com l'actual preferent. Com l'actual preferent, però en la primera catalana. Com veieu la categoria? Pensem que hi haurà Palamós, sí, que torna en aquestes categories. En quant a derbis, estem parlant de Palamós, Lloret, el mateix Peralada, Guíxols, Farners. Estem parlant d'equips que poden portar gent als camps, i a més doncs, que es poden veure partits atractius, no? Sobretot aquest... penso jo, Palamós-Figueres, Figueres-Palamós, que són dos dels grans, a priori, candidats d'estar a la part alta, no? A priori, sé que està molt lluny, però a priori... Jo crec que el retorn del Palamós serà maco, recordarà vells temps a l'estadi de Vilatenim, de temporades glorioses per als dos equips que ara es retroben a primera catalana, i que confiem doncs, que puguin repetir-ho més amunt, si més no, que el Figueres pugui seguir amunt. També serà maco el Peralada, que sí, feia temps ara que no venia, i els últims partits, a part d'algun any a Copa Catalunya, havien sigut enfrontaments amb la Fundació Esportiva Figueres. Enfrontament oficial, no sé si s'havia produït algun any. A Copa Catalunya. Sí. A Copa Catalunya. Copa Catalunya en Lliga, s'havia jugat. En Lliga, els dos primers equips. En Lliga crec que no havien coincidit. Diria jo que no. Sí, sí, però... Amb la Fundació, exacte. Amb la Fundació. Amb la Fundació Tercera Divisió. I amb la Fundació la Primera Catalana, tercera, també. I la Primera Catalana també. Havien coincidit a totes dues categories, però clar, un... Parlar de Figueres de Lliga no s'havia produït, ens hem de remuntar, ja dèiem, a Copa Catalunya, no sé, no, si no recordo malament, quan el Figueres entrenava amb Manolo Jiménez, sí. I no sé si en alguna ocasió posterior, ara em falla la memòria, però jo crec que seran partits interessants. Bé, el Farners ja ha vingut aquest any, ja podríem dir que és un vell conegut, perquè ja tindrem un any d'experiència amb ell, però el Guíxols, no sé, això jo crec que pot portar gent, perquè són rivals... propers, són rivals gironins. Jo crec que això pot fer que hi hagi caliu a Vilatenim. Hem parlat de Figueres, parlada, fem un cop d'ull a la Primera Regional, una Primera Regional que finalment hem tingut un descens, el del Vilamalla. Ha estat tota la temporada ja que sí, si no, al final doncs li ha faltat un punt, amb un empat en feia prou a Sant Joan de les Abadesses per salvar-se. I pel que fa a la Jonquera, doncs al contrari, finalment ha acabat en setena posició, 47 punts, empatat amb el sisè, com a millor alt empordanès. Vull dir, després sí. Del tram final de temporada de l'Escala, finalment ha estat el millor empordanès. Com veureu la temporada dels tres equips? Bé, l'Escala jo crec que en aquest cas podríem fer un símil amb el Figueres. Ha patit la falta d'atenció competitiva, perquè és que més en el seu cas és que no es podia jugar res, és a dir, un cop salvat de la categoria, quin objectiu queda? Doncs veient que ni acabant en segona posició tens un premi. Per tant, jo crec que l'Escala doncs, ha acabat acusant aquest fet de no saber a què acaba jugant, perquè clar, anaves a jugar, m'imagino, sense només per l'al·licient de sumar els 3 punts, però contra rivals en moltes ocasions molt més motivats perquè si jugaven la permanència o perquè encara tenien potser alguna opció de mirar de fer un paper digne, però clar, l'Escala, jo crec que si ells haguessin pogut acabar la temporada 8 jornades al final, se n'haurien anat de vacances, perquè pràcticament tenien la feina feta. Ho haurien firmat, no? Jo crec que sí. I a veure, i segur que ells, escolta'm, haver acabat la temporada així sense patiments, ha sigut el millor que els hi pot haver passat, perquè els nervis que deuen haver passat a Vilamalla i a la Jonquera, jo m'imagino que no els deu voler passar a ningú. No, la Jonquera té un nom propi, i és el de Carlos López, que en les últimes 6 jornades, si no recordo malament, què ha fet? 8 gols. 8 gols. Ha estat el que hauria de fer un monument a l'avinguda. A l'entrada de la Jonquera, no? I ara al carrer Pau Casals, no? No, i tant. Ha estat un gran, el gran revulsiu d'aquest equip que li ha donat doncs, aquesta salvació que ningú s'ho pensava, o molt pocs s'ho pensaven, a la meitat de la temporada, no? El final de Lliga ha sigut increïble. Sí, 6 victòries i 3 empats en els últims 9 partits de Lliga. O sigui, un equip que s'està jugant la permanència, que normalment doncs, acostumes a patir nervis i a no obtenir bons resultats, pols, no? 21 punts sobre 27 possibles. Però és que venia de molt avall l'equip de Menacabezos, vull dir... Sí, al principi semblava un repte impossible que aconseguís la permanència, i la veritat és que se'ls ha de felicitar perquè han fet un final d'embrada espectacular, i com bé deia en Marc, amb un protagonisme destacadíssim de Carlos López, que amb els seus gols ha conduït l'equip a la salvació. I la llàstima, doncs, la creu de la jornada, aquest Vilamalla que no va poder guanyar el camp del quart, que en sumar aquells 2 punts que se li van escapar haurien estat vitals, perquè evidentment l'haurien deixat amb un peu a la categoria, i diumenge passat, bé, jo crec que més mala sort ja no es pot tenir, fallen un penal que els hauria donat l'empat provisional i que els hauria ficat en el partit, i ja en el tram final es marquen un gol en pròpia porta, amb la qual cosa ja s'ensorren totes les opcions. Però bé, jo crec que el Vilamalla, bé, doncs ha de pensar que ells estan fent una feina que ha de tenir una continuïtat, sigui a la categoria en la que estaven, o sigui, doncs, a partir de la tercera catalana, han de seguir treballant com han estat fent i mirar de lluitar per pujar la propera temporada. Tercera catalana, doncs, que es trobaran precisament Figueres i Cadaqués, Figueres B i Cadaqués, que pugen de tercera regional. Com veieu aquesta reforma de les categories? És una incògnita, no? Suposo que... Acostumarem. Anar veient com funciona, perquè... mateix és, a veure, ens estan posant sobre el paper uns equips i a veure com s'acoplen, perquè clar, primer de tot hem de veure, començant ja com parlàvem de la primera catalana, no? Hi ha equips que baixen de tercera, hi ha equips que pugen de preferent, hi ha el campió regional. De primera regional, no ho sé, a veure com es casa tot això, que aquesta diferència de competitivitat, de categories que provenen dels equips i de maneres de jugar. A veure què, el Lloret, tampoc s'ha d'oblidar que el Lloret històricament havia estat a tercera divisió, ha estat, no sé si fins i tot més en dalt, no? O segon, tercera? Tercera. Però bé, també és molt diferent d'un equip que pugui de tercera divisió. S'ha de veure, almenys aquesta primera temporada potser serà una temporada de transició, no? Una mica experimental. Sí, haurem de veure com funciona, ens haurem d'acostumar a les noves denominacions, perquè clar, tota la vida sí. Ha estat la tercera regional, la segona regional, la tercera, la primera catalana, la segona catalana. Parlant de la segona regional, hi ha un nom propi, és el Roses, en aquest cas ha quedat campió, i el descens, doncs finalment l'última plaça està per a Sant Miquel. Sant Miquel, final de lliga dramàtica, perquè jugaven tot entre ell i el Cabanes, i a més amb el Sant Miquel amb avantatge, perquè amb el gol a veratge a favor depenia d'ell mateix. I bé, no va poder passar de l'empat, i el Cabanes sí que va fer la feina que consistia en guanyar, i ho va aconseguir, i el Cabanes s'ha salvat, i el Sant Miquel doncs, finalment, ha patit aquest descens. El Sant Miquel acompanya Lledó, Portbou i el Guifac, la quarta catalana en aquest cas, suposo. El Portbou sobretot és un equip que sempre ha estat segona regional, la resta Lledó, el Guifac, el Sant Miquel inclús havia arribat a estar a primera regional en els últims anys. Bueno, el que dèiem abans, no? També doncs, a trobar, aquests equips hauran de trobar el seu lloc en les noves categories, no? Sí, exacte, ara Lledó i el Guifac ja estan acostumats a fer aquest paper d'equips ascensors. Un any estan a tercera, pugen a segona, baixen a tercera. Bueno, el Guifac em sembla que era el primer cop que aconseguia pujar a segona. Sí. La veritat és que ha pagat la inexperiència. Però bé, no és, lògicament, un descens de categoria no és una cosa doncs, que agradi a ningú, però vaja, suposo que són equips conscients que no tenen el potencial d'altres, i que veure que està en una categoria inferior com serà la que tindrà aquest any tampoc és un problema important, perquè bé, la propera temporada doncs, m'imagino que estaran a la zona alta. Clar, per Portbou i Sant Miquel sí que ha de ser més una mala notícia, perquè són equips que estan més acostumats a lluitar, estar en zones intermitges, si més no, a intentar no patir, i home, baixar a l'última categoria no és una notícia agradable per ells, però bé, algú li havia tocat en aquest cas, doncs, si no era el Sant Miquel era el Cabanes, que també seria un cas similar, no? Costaria també entendre o veure el Cabanes a la futura quarta catalana com ens costarà veure el Sant Miquel i el Portbou. Deixant aparcat el futbol, anem a parlar una mica del món del bàsquet, i és que la DEPAF aquest any ha patit, ha tingut dos partits de propina, s'ha jugat el descens amb un playoff a tres partits, ho ha resolt amb dos per la via ràpida, tot gràcies, diríem, a la gran segona volta que va fer, perquè sí. Per Nadal estava pràcticament abocat a baixar de categoria, estava en descens directe i mirant la permanència un pel lluny, en canvi la segona volta que han fet a partir del Nadal és espectacular. A veure, i és que fins i tot a l'última jornada tenien opció d'evitar el descens directe feia jornades ja que l'havien evitat, va tenir opcions reals d'evitar jugar la promoció. I bé, doncs al final els nervis, m'imagino, un partit amb molta tensió l'últim dia a Figueres, l'últim dia de la Lliga regular, doncs va fer que no es pogués aconseguir. A més, jugaven contra un rival directe que també, doncs, lògicament s'hi jugava moltíssim, però jo crec que ens hem de treure el barret per la gran segona volta que ha fet l'equip d'Oriol Revert. Tenien baixes importants respecte a la temporada passada, i bé, i això s'ha notat, l'equip ha acabat fent un pas endavant, els jugadors doncs, han acabat fent aquest salt de qualitat que se'ls demanava, i jo crec que la millor mostra és els dos partits de la promoció de permanència que han fet contra els Reus, en què l'equip va saber aturar els jugadors importants de l'equip tarragoní, i van aconseguir la permanència amb, amb una solvència impressionant. A què creieu que és degut aquest, aquesta temporada tan irregular que ha fet? La primera volta hi va haver baixes, lesions importants, però a què creieu que és degut? La inexperiència d'alguns jugadors, potser? Home, hi havia jugadors que la temporada passada tenien un rol secundari, perquè clar, estaves parlant de, doncs, que hi havia l'Álvaro Alarcón, hi havia en Xavi Vallmajor, hi havia jugadors molt importants a dins la pista, i aquests jugadors, per la bona temporada de l'Edu Batell, per la bona temporada que havien fet, doncs lògicament un parell d'ells van rebre ofertes i en Xavi Vallmajor es va retirar. Això ha obligat altres jugadors a assumir un rol de, que potser no estaven acostumats, i imagino que això no és fàcil, requereix un procés, requereix també l'adaptació dels fitxatges que s'havien fet aquesta temporada, les lesions que han condicionat la plantilla. Imagino que fins que no s'ha aconseguit formar un equip, fins que tots han acabat doncs, assimilant el lloc que els hi tocava, això és el que m'imagino que ha acabat fent doncs, que l'equip li costés en les primeres jornades, la primera volta, i que no hagi estat fins a la segona en la que ha fet aquest pas endavant. De cara a la temporada que ve, creieu que hi pot haver o hi haurà la continuïtat d'Oriol Robert està assegurada, però una continuïtat en quant a jugadors, com ho veieu? Suposant que el planter anirà pujant en el primer equip, que hi haurà una renovació de la plantilla, i això és el que fa l'efecte, no? Que pot ser doncs, la solució en els mals de l'equip senyor de la DEPAF. Ja canviem d'esport i ja per anar tancant una mica, el vòlei a Sant Pere aquesta temporada han estat a punt de pujar de categoria, a les portes, sí. Sí, però finalment les portes no va ser possible. No, però hi ha una reestructuració i encara que haguessin aconseguit l'ascens s'haurien quedat exactament igual. Però és un èxit sí, oi tant. Que la primera temporada doncs, malgrat tenir un equip amb jugadores experimentades que havien tenen a les seves esquenes molts anys de jugar en categories superiors, però bé, aquí també hi havia jugadores que començaven de zero. Sí, han hagut de formar la plantilla, doncs, aquestes dues doncs aquests dos nivells d'experiència, i al final se n'ha sortit molt bé, i treure's el barret també amb el gran suport que han rebut de tota l'afició, i que era maco de veure el pavelló municipal de Sant Pere ple quasi en l'eliminatòria de Cens. Això que et reconforta molt. De cara a la propera temporada es crearà un nou equip, sí. Si no vaig errat, expliqueu-nos una mica com anirà tot plegat. Doncs volen fer un segon equip femení, perquè tenim moltes jugadores que aquesta temporada no han tingut l'oportunitat de jugar o que han jugat poc, i aprofitaran doncs, per fer-ne un que jugarà a la quarta catalana. I hi ha la intenció també de crear un equip masculí, aquest està una mica més verd, perquè el que necessiten és precisament jugadors que s'interessin per jugar a vòlei, però si arriben al mínim que la gent del club xifra en una desena de jugadors, posaran en marxa un equip sènior masculí també. Aquí a la nostra comarca no està massa arrelat, no, l'esport del vòlei. Ho deuríeu, això? Què creieu que és degut? Sant Pere precisament va ser, no recordo malament, un dels, juntament amb Figueres, un dels primers municipis on es va començar doncs, va començar a haver equips A Castelló n'hi havia hagut, a Castelló posteriorment, exacte. Però Sant Pere és un dels bressols del vòlei. De fet, moltes de les jugadores que estan al primer equip del Sant Pere van començar allà. Sí. I van haver de marxar posteriorment a Castelló d'Empúries. I ara també hi ha Vilajuïga, que també té un parell d'equips. Home, es tracta d'anar doncs, fomentant aquesta pràctica d'altres esports, només el futbol, el bàsquet, i també és veritat que la proliferació de pavellons en els pobles també provoca doncs, aquesta creació d'equips. Ajuda molt. Ajuda. És veritat que primer es van fer el continent i després hi ha el contingut, però bé, sempre, sempre ajuda. Parlant de pavellons, ara sí, ja per anar tancant, Figueres s'ha dit sempre que té un dèficit amb instal·lacions esportives, amb, hi ha un el poliesportiu municipal i el pavelló vell. Tots els partits polítics portaven el programa de les eleccions el tercer pavelló. Creieu que es veurà en un futur proper? Home, esperem que sí. Com ho veieu? Esperem que es vegi, perquè és absolutament necessari per a Figueres. Hi ha moltíssima pràctica esportiva i estan molt limitats ara mateix. Ja no només parlem de bàsquet, com és la EPAF, com és les Escolàpies, estem parlant de molts altres esports. Tenim un hoquei que està començant a fer les primeres passes i que han de jugar a la pista d'un col·legi, perquè Sant Pau, no hi ha una pista, la pista del col·legi Sant Pau, perquè no tenen una pista en condicions. Tenim un equip de tenis taula que està jugant al gimnàs del poliesportiu, que va renunciar la temporada passada a pujar la categoria, a fer la fase Justament perquè no hi havia instal·lacions. Exacte, i estan jugant en el gimnàs del pavelló. Jo crec que, a veure, no és el lloc on li tocaria. Aquest equip tenia un local, tenia una seu, i les obres que es van fer a la zona esportiva Figueres van fer que se n'anés a terra, però és que des de llavors estan jugant uns partits al gimnàs de l'Institut Alexandre Dolofeu, i els partits del primer equip s'estan jugant al gimnàs del poliesportiu. Jo crec que no és el lloc que li pertoca, però bé, lògicament no és fàcil trobar una solució. I qui parla d'això, doncs parla del futbol sala, que ha tornat a Figueres i que està amb el pavelló vell. Doncs que algun dia potser hi haurà algun accident, perquè les condicions d'aquella pista no són les idònies per jugar. Aquelles làmines ja han provocat algun ensurt, han provocat ferides en algun jugador que ha caigut a terra, que lògicament doncs per la inèrcia s'arrossega i s'acaba provocant ferides. No és una pista que estigui en condicions, crec jo, per jugar al futbol sala i potser en els altres esports. Però bé, és el que tenim a Figueres i s'ha d'esperar que això es pugui anar resolent en els propers mesos, en els propers anys com a molt. Doncs bé, companys, fins aquí aquesta tertúlia. Ha estat un plaer tenir-vos aquí al llarg d'aquesta temporada amb les diferents tertúlies que ens heu acompanyat. Repetirem la temporada que ve. Moltes gràcies una vegada més, companys. Jesús Navarro, del Bisemanari Hora Nova, molt bon vespre i moltes gràcies. Bon vespre i gràcies a vosaltres. Marc Tastar, company del Setmanari de l'Alt Empordà, molt bon vespre, bon vespre. I fins la propera.